А силу Перейн не слід визначати за силою крику Роділлі, а за об'єктивними ознаками. Запам'ятайте це, будь ласка. Жінку ледве встигли покласти на пологовий стіл. За кілька хвилин пологова зала сповнилася криком новонародженої дівчинки. І тепер усі разом, Варвара Григорівна, Софія, студенти і щаслива мама радісно посміхалися, втішені наслідком своєї спільної праці. Але враз обличчя Каркари спохмурніло, а ніс став струнко. Вона оглянула пологові шляхи. «Софія Андріївна, ви так поспішали, що ось подивіться, які розриви. Я таких іще в житті не бачила». «Ну, якщо вже Каркара таких не бачила, то Софія й поготів. От тепер самі і зашивайте». Це пролунало так, ніби Софія винна у тому, що Варвара Григорівна, загаявшись за вичитуванням лікарці, не встигла запобігти стрімкому просуванню дитини. Софія ж ані пальцем не торкалася ні жінки, ні дитини, а от маєш, завинила. «Ну що ж, доведеться зашивати». Вона поглянула на розриви. «Ой, Леле, оце так! Що ж тут до чого пришивати?» Та показувати студентам свою розгубленість не хотілося. Помивши руки і попросивши студентку поасистувати, вона взялася до роботи. «Варваро Григорівно, Новокаїн». «Який Новокаїн? Чого іще?» Вже не рада була Каркара, що почала свою маленьку помсту виставити молоду викладачку на посміх перед групою студентів. «Звичайний Новокаїн для знеболювання», – лагідно пояснила Софія, і Каркарі нічого не залишалося, як виконати вимогу. Софія знеболила тканини і розпочала накладати шви. Обережно протираючи слизову від крові, роздивлялася, стуляючи краї розривів, куди що прошивати. Бо тут і губу до вуха пришити можна, нічого не розбереш. Та й досвіду ж небагато. Сюди б Варвару Григорівну з її носом. Та Каркара, змінивши гнів на милість, помила руки і почала разом із студенткою допомагати Софії. «Так, Софія Андріївна, от це, я гадаю, піде сюди, а це сюди. Давайте я вам потримаю, а ви зашивайте». Нарешті всі шви були накладені, і Софія розігнула спину, яку аж ламало від довгого стояння у незручній позі. Заняття закінчилося. Софія покартала себе за те, що вся пара пішла, по суті, на нівець, бо за 3 години вони навіть не згадали, яка тема. Тішило, правда, почути колись від Віри Васильівни, мудрої баби Віри, що те, що студенти побачать, цінніше від того, що вони прочитають. Будемо на це сподіватися. Історія із швами дістала свого продовження несподівано, коли Софія давно вже забула про це. Місяців через 3 її перепинив знайомий лікар з поліклініки – окуліст. «Ну, Софійко, ти майстер художньої вишивки. Я тобі такий вдячний. Пам'ятаєш, ти у моєї дружини пологи приймала?» Він нагадав, про кого йдеться.